هر دخته هر لره هر یو غر کمن کمن ده هر سهار هر غرم هر مازیګر کمن کمن ده هر سهار هر غرم هر مازیګر کمن کمن ده هر دخته هر لره هر یو غر کمن کمن ده هر سهار هر غرم هر مازیګر کمن کمن ده پک کارو سیالای کېږي هر ډګر پوي نو سور ده هر لار سر پټ ده هر بازار هم سور تنور ده يهوديان د سمير ده لامي ساس پران اخته شول لغ پل سوري غم ميريگي لغ پل زانا غم منفور دا پدايان زان زارا ويتالر او بر کمل کمل دا هر سهار غر غر ما هر ما زيگر کمل کمل دا هر دختا هر لارا هر یو غر کمل کمل دا هر سهار غر غر ما هر ما زيگر کمل کمل دا خوند هم کړې فدا یاني د کونل سر درونه د هیواد پیغلې کړې کرکا د پردوشین سر بسرونه د جهاد درس یې اخیستی له ناهید او له ملالی د افغان لوڼې غم کمې شکر نه دی له پلرونه د افغان لوڼې غم کمې شکر نه دی له پلرونه د ارغان ترنک هلمند هر یو ګودر کمن کمن ده هر سهار غر غر ما هر مازیګر کمن کمن ده هر دخته هر لاره هر یو غر کمن کمن ده هر سهار غر غر ما هر مازیګر کمن کمن ده کابل هرات مزار کې انگریزان مرې په کوڅو کې الکساندر یې ور یاد کړ په تیرو تاریخو کې کاروانو نه یې پر لارا د زمرو تر برید ویلاندې نه ځایږي یې ټپیان مړې پټنګ او تیارو کې نځایږي یا ټپیان مړې پټنګ او تیارو کې هم پامیر سور غر سپین غر او هم خیبر کمن کمن ده هر سهار هر غرم هر مازیګر کمن کمن ده هر دخته هر لاره هر یو غر کمن کمن ده هر سهار هر غرم هر مازیګر کمن کمن ده زمنګ پاتون د ځنګل اور ده چې زوري ګل قهري ګو لکه اوس پینا چې څومره ډیر ټکی ګل پخی ګو بلواکه او زور واکه مو په هیڅ وخت نه د منل همتونه مو د غرونه او په ورونو کې اوسېږو همتونه مو د غرونه او په ورونو کې اوسېږو د مشال د مینې هر غر اسخر کمن کمن ده هر سهار هر غر ما هر مازیګر کمن کمن ده د مشال د مینې هر غار اسخر کمن کمند هر سغار را زرم هر مزګر کمن کمند هر دخت هر لار هر یو غر کمن کمند هر سغار را زرم هر مزګر کمن کمند هر سغار را زرم هر مزګر کمن کمند هر سغار را زرم هر مزګر